çekildi bir kenara. Oy oy oy oy, çekildi bir kenara. Tıfır yaşlım gel gel, kalem kaşlım gel gel, usul başlım gel gel, hoş bakışlım gel gel. Tıfır yaşlım gel gel, kalem kaşlım gel gel, usul başlım gel gel, hoş bakışlım gel gel. Giymiş ipek çarşafı, 14-15 dil yaşı. Giymiş ipek çarşafı, 14-15 dil yaşı. Seni sevdim seveli, sızlar bağrımın başı. Oy oy oy oy, sızlar bağrımın başı. Tıfır yaşlım gel gel, kalem kaşlım gel gel, usul başlım gel gel, hoş bakışlım gel gel. Tıfır yaşlım gel gel, kalem kaşlım gel gel, usul başlım gel gel, hoş bakışlım gel gel.